مٹا میرے رنجو الم یا الہی، مٹا میرے رنجو الم یا عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، مٹا میرے رنجو الم یا الہی، عطا کر بنا دے مجھے اپنا عاشق، بنا کر بنا دے تو سر ستا پتسری غم یا گدائے حرم یا الہی، بنا دے گدائے حرم یا الہی، جو عشق محمد بہائے، جو عشق محمد میں آنسو بہائے، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، دکھا مدینے کی گلیاں، دکھا دے مولا دکھا Yeah. نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی عبادت میں لگتا نہیں ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا مولا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا بد مست ہم یا الہی ہیں سیا میں بد مست ہم یا الہی بڑی کوشش کی گناہ بچانا خدا یا جب لکھ تم یا الہی پڑھو کلمہ جب لکھ تم یا الہی پڑھو کلمہ جب لکھ تم یا یا الہی رہو پل پہ ثابت قدم یا الہی مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا کرم یا